Alhasil, huo ndio uhalisia wa mambo yalivyo. Sasa mimi niwaulize tu au tuulizane kwenye muhadhara huu. Hivi haya tuliyosema haya, hizi njama, huu kafiri, mipango ya kudhuru Uislamu, hivi ni jambo la kufikirika? Yani kwenye zama hizi za leo tunazoishi, na nyinyi ni watu wazima, mnajua mengi, mmeona mengi kuliko mimi, pengine mko katika maeneo ambayo mnajua mambo mengi, mnafuatilia habari mbalimbali za mambo ya ndani ya miji yetu na mambo ya nje, mambo ya kilimwengu, Waislamu wanavyoishi, wanapokwenda. Hivi haya mambo anayazungumza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya udhaifu kuwapata Waislamu, alafu ikawa maadui zao ndio wenye nguvu, haya bado ni mambo ya kufikirika au tayari tunaishi nayo? Ni swali tu. Kuna nani katika watu wazima anijibu? Sheikh, hebu nisaidie, wewe unavyoona ni mambo tu ya nadharia au ni mambo tunaishi nayo? Ndiyo. Alhamdulillah. Kwa maana maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam hayajaanguka chini bwana. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maneno ya Mtume yamethibiti, ndio ndio uhalisia ulivyo. Hata kwa mustawa wa maeneo yetu, mambo yana ukakasi, yana ugumu mkubwa. Jambo sio nyepesi, jambo la dini si nyepesi. Lakini ukinyanyua macho yako zaidi, ukalitazama jambo kwa upana zaidi, ukalitazama jambo kimataifa zaidi, jambo ni baya zaidi. Hali ni mbaya zaidi. Mifumo yote wameishika wao wasiokuwa Waislamu. Yale mambo ya kuendesha ulimwengu, zile barabara kuu ambazo wanasema ndio za kuupitisha ulimwengu, eh, wamezishika wao. Ukiangalia upande wa siasa, upande wa kisiasa, mambo ya kiutawala, mifumo yenye kutawala ulimwengu, taka usitake, ni ile mifumo waliotengeneza wao, ndio yenye nguvu, ndio yenye kutawala. Kwa hiyo kwa upande wa siasa zenye kuitawala dunia ni siasa zao, wala si zenu. Na ndio maana baadhi ya maeneo ambayo yamejaribu kuwa na siasa tofauti na za kwao, wakaamua kubakia katika tamaduni za Kiislamu na siasa za Kiislamu, hata kama pana udhaifu katika utekelezaji wa hilo, wamekuwa wakitazamwa na kupelekewa vita vingi sana, kwa sababu wanaonekana ni kikwazo. Ukija katika mambo ya kielimu, mifumo ya elimu duniani ni mifumo yao. Hata we msomi, ili uwe msomi ni mpaka usome kwao. Hata kama si kusoma sana, soma katika miji yenu, pata digrii ya kwanza, digrii ya pili, pata PhD, kuwa profesa kwenye nchi yenu, lakini lazima angalau upate kijikaratasi hata kwenye kijisemina fulani cha kukuthibitisha. Na huenda ile karatasi yao ikawa ina maana kuliko hizo shahada zako za digrii moja, mbili, tatu. Kwa nini unasikiliza? Digrii ya kwanza nimesoma Mlimani, ya pili si nimesoma wapi, ya tatu si nimefanya nini? Watu wanaambia kumbe kasoma huko bwana. Lakini kuna vitu kuvitaja, lakini digrii yako ya pili ilifanya UK, ilifanya America, ilifanya Spain, ilikuwa Germany. Watu watingisha vitu, maana huko ndio kwenye elimu. Huku nyingine ni maotea tu, haya ni maotea tu. Kwa hiyo hata ile mifumo ya elimu ya kutambulika yatoka kwao. La ajabu sio kutambulika na wao, hata sisi wenyewe kutambuana. Sisi wenyewe tunainyanyapaa ile elimu yetu. Mkipeleka vyeti vyenu kwenye ofisi moja, huyo amesoma ile ile fani yako Ulaya, na fani hiyo hiyo wewe umeisoma hapa, alafu ukafanya kazi kwa mikono kwa miaka 8, una uzoefu, ni msomi mzoefu, baba, hamna jambo, anachukuliwa huyu bwana elimu tusoma Ulaya huyo. Mifumo umeshika wao, huo ndio uhalisia ya kielimu. Ukija upande mambo ya kiuchumi, hadith wala haraj, zungumza utakavyo. Mifumo ya kiuchumi ni ya kwao, ndio yenye kutawala dunia. Yaani baadhi ya mambo ambayo katika Uislamu ni mambo ya haramu kabisa, bal min kabairi dhunub, ni katika madhambi makubwa yaliyotishiwa moto na adhabu. Hawa maadui hawa wanatengeneza mifumo, mambo hayo hayo ndio wanayaita biashara yenye faida, kwa ujeuri kabisa. Ninyi mkizungumza kwamba riba ni haramu, mkataja aya za kuharamisha riba, balaa la riba, mashekhi wakatoko na maneno makali. Na kweli riba ni kitu kibaya sana, kimetajwa vibaya sana. Kwa wao riba ni biashara, tena kwamba ina faida, imewatoa watu wengi, ina mifumo kadha wa kadha. Wakati unazungumzia uharamu wa kamari na kwamba ni jambo la haramu, hii ni mifano tu, hiyo kamari kwao ni biashara, imewekewa mifumo mbalimbali, ni fursa za kiuchumi na mengine mabaya mabaya ambayo ni haramu kwa wao ni fursa. Mifumo ya kiuchumi ni migumu sana, na hili jambo wanalifahamu wafanyabiashara na wenye kufanya kazi. Changamoto ambazo watu wanakabiliana nazo kuitafuta ile halali, na kuna mambo tumeshindwa kuyakwepa, inabidi tuyafanye kwa milango ya dharura, na tunaambiana hamna namna hapo. Unaingia lakini roho inauma, wajua hili jambo la haramu lakini huna namna. Ndio mifumo, na pengine hao watawala wenu hawana namna pia ya kukwepa, kwa sababu ni mifumo ambayo inawaongoza mpaka wao, na hawezi kujifanya kisiwa kama wanavyosema, utatengwa. Mifumo ya kijamii, namna ya kuishi na jamii, tamaduni na desturi, ni mifumo ya wasiokuwa Waislamu. Leo ustaarabu unaonekana unatoka kwa Magharibi, sehemu ambazo ndio machimbuko ya ukafiri, ndio chimbuko la mabalaa yote na laana zote, na huo ni ukweli. Lakini namna tulivyojengwa vibaya, tumeaminishwa kwamba hata mifumo mizuri ya kijamii ni ile ambayo wameitengeneza wao. Kwa hivyo mtu akiishi kama watu wa Ulaya anaonekana ni mtu mwenye maendeleo makubwa sana. Mnaonaje wale wenye kuishi kimagharibi magharibi wanapochukuliwa? Sisi wenyewe tunawasifu, yule mzungu bwana. Alafu zungu kabisa. Kumbe mambo yake ni ya kizunguzungu. Kuongea kwake, maisha yake, kazi zake, ulipaji wake, au pengine mwingine akanogewa akawa anajisifu yeye mwenyewe, mimi mzungu bwana. Sina mambo ya Kiswahili mimi. Lakini mwenzetu tunakaa naye Kimara, tunakula naye dona, akwambia mimi mzungu bwana. Yaani maana yake si kwamba amekuwa mweupe na nywele laini. Ule mfumo wa maisha yake anakwenda kizungu. Lugha hii ina maana gani? Ina maana kwamba wazungu ndio watu waliofanikiwa na ndio watu wa kuigwa. Sasa hata zile familia zenye kuiga mifumo hiyo, kuishi kizunguzungu hivi, tunaziangalia kwa jicho la gere, si ndio? Tunawaonea gere. Sio mchezo wa watu. Sio sana. Hivyo mpaka unajidharau wewe mwenyewe, unaidharau na ile dini yako. Haya ni machache, hizo ndio athari za mifumo hii ambayo wameishikilia hawa maadui zetu. Kwa hivyo kufu ina nguvu kubwa, lakini pia kuna ukandamizaji mkubwa, kuna hazima, tumeshindwa. Mtihani mwingine mzito zaidi tulionao, hata Uislamu wenye udhaifu ambao tumebaki nao, sasa Waislamu wenyewe wameutia makorokoro ya hali ya juu. Waislamu wengi mtihani mwingine wanaabudu kwa mifumo ya kibid'a. Ni bid'a mwanzo mwisho, Uislamu usiokuwa na mafundisho. Sasa hivi tazameni tulivyokuwa na hali mbaya. Makafiri wa wamejipanga dhidi yetu. Tayari tuna udhaifu mkubwa, ukandamizaji ni mkubwa na hilo halijifichi. Lakini ile nguvu ya kupambana nao ndio huu Uislamu wa kibidaa. Yaani ule Uislamu sasa wa kupambana nao ni huu tulionao, ulio kinyume kabisa na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hebu niambie, unaweza kuleta athari gani kwenye mapambano haya? Maana vita ni vikubwa, adui ana silaha nzito, amejipanga, alafu wewe una silaha, tukijaliwa unayo, tujalie unayo silaha, lakini imechakachuliwa, una silaha feki. Yani ule Uislamu wako wa bid'a feki kabisa kwenye mafundisho yake, ndio uingie vitani na makundi haya, huwezi kufanikiwa. Ndio hali ya Waislamu wanavyoishi leo katika ulimwengu, wakiamiliana na mambo haya. Sasa pamoja na hali hizi zimeelezwa na adilla amezifanua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kutuzindua, hatukuachwa bure, pia dawa iko. Kuna haja ya kuchukua hatua hivi sasa ya kurejesha umma wa Kiislamu katika nguvu zake na isa yake. Na hili ni jukumu la Waislamu wote, kila mmoja kwa uwezo wake. Yaani kila mmoja atagaiwa jukumu kwa vile alivyo. Wale wenye elimu nyingi kazi yao ni kubwa zaidi, na wale wenye elimu inayofuatia hapo nao wana jukumu lao. Wale wenye fedha nyingi katika hili kazi yao ni kubwa zaidi, na wale wenye fedha kidogo wajibu wao utaendana na mujibu wa fedha zao. Wale wenye akili nyingi kazi yao ni kubwa zaidi kuliko wale wenye akili kidogo. Wahakadha, wenye nguvu nyingi wana dhima kubwa zaidi kuliko wale walio chini yao. Kila mmoja anatakiwa asimame kwenye nafasi yake kuhakikisha kwamba anauhudumia na kuutumikia Uislamu. Na alhamdulillah wanachotuambia maulama wetu, si lazima huo Uislamu usimame upate nguvu katika wakati wako. Cha muhimu zaidi ni wewe ufikwe na mauti yako ukiwa unaupambania huo Uislamu sahihi. Sasa utasimama lini? Wallahu a'lam. Walillahi junudu samawati wal ardh. Allah na majeshi ya mbinguni na ardhini, hakuna linalomshinda. Huenda sisi tunajaribiwa tu. Sasa wewe unafanyaje? Kwa maana usikae hapa Kimara ukajidharau. Sasa sisi katika darsilama hii nzima, sisi watu wa Kimara, haya tutafanya nini? Mnalo la kufanya. Si kweli kwamba hamna la kufanya. Mnaweza mkafanya makubwa sana, tena pengine yakawasaidia Waislamu wengi. Tujalie wakawa nunda wasiwaelewe, itakuwa nyinyi mmeshapata udhuru kwa Mola wenu. Hata mkifa juhudi zenu zimeonekana, na Waislamu maisha yao ya kudumu ni ya akhira. Hao mkosa nini? Sasa ni lazima turudi katika njia. Pamoja na yote haya, kitabu cha Allah Al-Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tukipita barabara ile ile waliopita wema waliotangulia, ni sababu kubwa sana ya kuturudisha katika amani yetu na ustaarabu wetu na nguvu zetu. Na hayo yamekuja kwenye adilla mbalimbali. Mfano katika sura Ali Imran aya 100 mpaka 101. Nisome aya hii. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan minalladhina utul kitab yarudukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfurun ash-shahid wa kayfa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, enyi wale ambao wameamini, mkilitii kundi miongoni mwa wale waliopewa kitabu, watakurudisheni baada ya imani yenu kuwa makafiri, mkiwatii waliokufuru kwa kufuata mila zao na kuiga mambo yao na kuathiriwa na mifumo yao, ikiwa ni watu wa kufuata fuata makafiri kwenye mambo yao, basi mjue kwamba watakurudisheni baada ya imani yenu kuwa ni makafiri, mtaathirika. Na huo ndio ukweli. Lakini kuna istifhamu alinkari hapa, wa kaifa takfurun, vipi mtakufuru? Kwa maana haiwezekani, ni jambo lisilowezekana. Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullah, na hali ya kuwa nyinyi zinasomwa kwenu aya za Allah. Yani Allah anatuambia mnakufuruje nyinyi sasa wakati mnayo Qur'ani mnasomewa? Haya mambo, mifumo hii ya makafiri inawaathiri vipi mpaka mkaona wao ni bora, mpaka mtajidharau nyinyi? Alafu inakuwaje mkaacha Uislamu mkadharaulika kwa nyinyi wenyewe kuutosa, mkayaacha mafundisho yake? Inawezekana vipi mkakufuru hali ya kuwa zinasomwa juu yenu aya za Allah? Si hilo tu, wa fikum rasuli, na yuko kwenu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume mnaye. Sasa hivi amefariki alayhi salatu wasalam, lakini mafundisho yake yapo, yanaishi, yamehifadhiwa. Sunnatuhu mawjuda mahfudha, sunna yake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam iko imehifadhiwa, tena imehifadhiwa kwa viwango. Hifadhi yake si hifadhi ya kibinadamu, ni hifadhi ya kiuungu. Wa man ya'tasim billah, na yule ambaye atashikamana na Allah, kwa maana na dini yake na utaratibu aliotuletea kupitia vitabu vyake na mitume aliyowatuma, faqad hudiya ila siratin mustaqim, basi huyo sasa ameongozwa katika njia iliyonyooka. Chukua aya hii tu, inataja wazi wazi kwamba kufru haiwezi kuwa na athar, na ni ajabu kufru ikiwaathiri hali ya kuwa nyinyi mnacho kitabu cha Allah na yuko mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mafundisho ya sunna. Sasa tuulize swali tu, kwa mujibu wa aya hii ndio tushaathirika hivyo, hiyo mifumo imetuathiri. Sasa ikiwa jambo liko hivyo, tatizo ni nini? Tatizo letu ni nini? Kwa nini tumeathirika? Tatizo letu tumeacha mwongozo wa kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hicho ndio kisiko cha amani. Ni kukiandama kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio maana katika usia mkubwa tulioachiwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni ile riwaya aliyotaja al-Imam al-Hakim fi al-Mustadrak wal-Imam Malik rahimahullah ta'ala fi al-Muwatta wa huwa hadith hasan. Amesema mtume alayhi salatu wasalam, taraktu fikum shay'ain lan tadhillu ba'dahuma, nimeviwacha kwenu nyinyi vitu viwili, mmeachiwa hazina mbili ni Waislamu, hamtopotea baada ya viwili hivyo, kitabu Allahi wa sunnati, nimewaachia kitabu cha Allah na sunna yangu al-hadith. Ndugu zangu, kiukweli hasa turudini katika mafundisho ya Qur'ani hatua kwa hatua, turudini katika mafundisho ya ahadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatua kwa hatua katika nyanja zote za kimaisha. Hii pekee ndio itaweza kudhamini hali yetu kubadilika insha Allah ta'ala, mifumo ya maisha yetu ifuate utaratibu huu. Na ndio maana barakallahu fikum, salafu wa umma huu wale wema waliotangulia, hasa katika zama za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliweza kufanikiwa kwa kuipokea dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaieneza kwa nguvu kubwa na kwa heshima. Uislamu ukafahamika mpaka umetufikia sisi leo hii. Wanaume wale walifanya kazi katika mambo makubwa yaliyosaidia. Walifahamu jambo hili, walijua nafasi ya mafundisho, mafundisho ya wahai peke yake ndiyo silaha ya kusukuma mbele Uislamu. Walielewa sana jambo hili na walifanikiwa, na ndiyo maana walikuwa wakali. Hata hawa ambao wanatajwa ambao ni makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-khulafa'u ar-rashidun, walikuwa wakali katika mambo ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu walijua wakitetereka hapo jambo limeharibika. Sisi mtihani wetu tumetetereka kwenye eneo hilo, hatuyataki mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kabla ya hapo hata mafundisho ya Qur'an. Waweza ukasema, ah, sisi wala hatujayakataa, mbona mnazua? Haya tulionayo hatujayamaliza. Haya ya bid'a mnayoleta ni ya nini? Alafu mambo ya kubuni hayawezi kusaidia dini. Dini ya Kiislamu ni dini ya wahi, haipangwi mezani. Hata shekhi anaulizwa akizungumza jambo, ndio maana mashekhe zetu wanaulizwa, bwana, haya shekhe nimekusikia dalili. Wala shekhe utakiwa kugombana, watakiwa utoe dalili. Maadamu umesema haya ni mafundisho, hii ni dini, hili ni ibada, ukiulizwa dalili hakuna vita katika sheria yetu, kwa sababu dini yetu inapelekwa kwa wahi. Na mifano mingi, nitoe mfano wa riwaya alladhi akhrajaha al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa al-Imam Muslim. Riwaya hii inasimulia kile alichokisema al-Khalifa ar-Rashid wa huwa al-Khalifa al-Awwal Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakr aliwahi kuzungumza akisema, lastu tarikan shay'an kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya'malu bihi illa 'amiltu bihi, fa inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azigh. Anasema radiyallahu ta'ala anhu, mimi si mwenye kuacha kitu chochote ambacho alikuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akikifanyia kazi, isipokuwa na mimi nitakifanyia kazi, kwani hakika mimi ninahofia nikiacha chochote katika jambo la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana katika amri yake, nitapatwa na upotevu. Sasa msikilize al-Imamu al-Allamatu al-Muhaddithu al-Karmani rahimahullahu ta'ala katika al-Kawakibu al-Darari sharhu sahih al-Bukhari juzuu ya 24 ukurasa wa 162, chini ya athari hii, maneno haya ya Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, anasema rahimahullahu ta'ala, kana salafu rahmatullahi ta'ala alayhim yahdharuna min az-zayghi fi waqti as-silmi akthar min hadharihim minhu na imekuja lahu fi waqti al-harb. Walikuwa salaf rahmatullahi ta'ala alayhim wanatahadhari na upotevu, wanaogopa upotevu kwenye kipindi cha amani, kipindi kizuri ambacho dini imenyooka, mafundisho yanakwenda, Waislamu wana nguvu, hakuna vita. Kwenye wakati kama huo walikuwa wanaogopa zaidi jambo la upotevu lisiingie kwenye dini kuliko hofu yao na jambo hili kwenye kipindi cha vita. Kwa maana hata katika hali za kiusalama dini imetulizana, walikuwa wanayachunga mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sana. Na mara nyingi katika wakati kama huo watu ndio hujisahau, au wanasema waswahili watu hubweteka kwa sababu mambo yanaenda, daula ya Kiislamu imesimama, daula ina nguvu, Waislamu wanafanya ibada zao vizuri, wale waovu wanashughulikiwa. Katika mazingira kama hayo Waislamu wanaweza wakabweteka, na kuna mambo kama wakayafumbia macho. Lakini hapana, salafu walikuwa na tahadhari kwenye kipindi hicho kuliko tahadhari yao na mambo ya upotevu kwenye kipindi cha haram, kwa sababu walifahamu li anna al-istiqamata fi silmi dhaminatun lin-nasr fi al-harb, kwa sababu kusimama imara kwenye dini, kusimama sawa sawa kwenye dini wakati wa amani, hiyo ni dhamana ya kunusuriwa wakati wa vita. Ndio ile in tansurullaha yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum, ndio muradi wake. Mkimnusuru Allah, mkimtetea Allah katika maisha yenu, katika dini yenu, atakunusuruni na ataithibitisha miguu yenu mbele ya maadui. Mtaweza kupambana, lakini kwa sababu ya nguvu mnayoipata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye amewaridhia katika hilo. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tuna mifano mingi ya kumpigia, ya kututia moyo. Haya aliyozungumza hayakuishia kuwa ni maneno, bali alisimama kwa vitendo. Hakukubali kubadilisha mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au wasia aliyopewa, hata kama atapingwa na watu wengine, bali watu walirudi katika mstari kupitia msimamo wa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu katika mambo ya sunna. Kuna riwaya imetajwa na Sheikhan al-Bukhari wa Muslim an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Huraira anasimulia, anasema lamma tuufiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wastukhlifa Abu Bakr ba'da, pindi alipofariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akatawalishwa Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu baada yake, kafara man kafara min al-Arab, walikufuru wale waliokufuru katika Waarabu, wale wenye kusoma sira, as-siratu an-nabawiyya, wanalijua hilo. Baadhi ya mabedui katika Waarabu wa mashambani huko waliposikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafariki, wakajua dini imeisha. Sasa mwenye dini yake ashakufa, basi kila mtu ashike lake sasa. Kwa hivyo wakajitahidi, na wengine walikuwa wanazuia kutoa mali zao za zaka ambazo walizokuwa wakimletea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kusema kwamba tuliyokuwa tukimletea zaka zetu washakufa na jambo limeisha. Waliritadi watu. Abu Bakr Siddiq katika mambo aliyoyafanya mwanzo kabisa baada ya kuchukua utawala ni qitalul murtaddi, ni kupambana kwa vita na wale wote walioritadi na wakazuia zile haki za wajibu ambazo walikuwa wakizileta katika baitu mali ya muslimini. Inafahamika msimamo wa Abu Bakr juu ya murtaddi na namna alivyopambana nao na ule msimamo wake ulivyomfaisha Uislamu, maana baadaye watu waliona alichokifanya Abu Bakr ni cha maana, dini iliheshimiwa, watu walikaa mguu sawa kwa sababu alisimamia mafundisho. Wakati anapambana na murtaddin, baadhi ya masahaba wenzake walikuwa na rai tofauti, akiwemo Umar ibn Khattab akimwambia kaifa tuqatilu an-nasa وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله. عمر amwambia vipi tena unawapiga watu, umeingia vitani na watu, na Mtume صلى الله عليه واله وسلم amesema nimeamrishwa kupigana na watu mpaka waseme la ilaha illa Allah. Atakayesema la ilaha illa Allah, huyo atakuwa ameichunga kwangu mimi, kwa maana amehifadhi kwangu mimi mali yake na nafsi yake ila kwa haki, kwa maana mali yake haitochukuliwa ila kwa haki. nafsi yake haitodhuriwa ila kwa haki. Wa hisabuhu ala Allah, na hisabu yake ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, alikuambia maneno haya Abu Bakar, akamwambia Umar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah, na hapa kwa Allah nitapigana, nitampiga kila ambaye ametofautisha baina ya swala na zaka. Fa inna az-zakata haqqul mal, kwani zaka ni haki ya mali. Kwa ni wajibu tuichukue, hawawezi kuzuia wale eti kwa kuwa mtume kafariki. La, Uislamu unaendelea. Bali akasema wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunahu ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam laqataltuhum ala man'i, law wakinizuilia kiji mwanambuzi au mwanakondoo, kitoto cha ghanam, wakikizuia kwamba hawatoi katika mifugo yao, kwamba kikawa hicho ndio zake wakakizuia, ningepambana nao kwa sababu ya kukizuia kiji mwanaicho cha mbuzi. Mwisho wa riwaya inasimulia, faqala Umar, alipoona msimamo huu Umar akasema wallahi ma huwa illa an ra'aytu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad sharaha sadra Abi Bakr lil qital fa'araftu annahu al-haq. Umar yasema sikuona mimi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameukunjua moyo wa Abu Bakr kwamba aviingie vile vita na murtadin mani zakah, nikafahamu kwamba alichokisimamia ni haki. Namna alivyokuwa nikajua hii ni haki. Wakamuunga mkono ndugu zake kuinusuru da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivi ndivyo walivyokuwa as-salaf. Hebu tazama namna walivyokuwa wakienzi mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hawakubali kutoka kwenye utaratibu. Kama ni huo uzalendo unaolinganiwa, basi huu ndio uzalendo kwenye dini yetu sisi, kubakia katika yale mafundisho na kuto kutetereshwa, bali kuwa na msimamo juu ya hilo. Ndugu zangu Waislamu, hatuhitaji kuongea sana. Hali tuliyokuwa nayo sisi Waislamu, namna tunavyoishi kidini, tumeiacha dini yetu, tumeyawacha mafundisho. Hali zilizokuwepo katika jamii zetu haziwezi kubadilika mpaka tubadilike sisi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Haika Allah subhanahu wa ta'ala hayabadilishi yaliyokuwa watu katika hali mbaya, hali za udhalili, unyonge, kuwa mbali na dini, kuonewa. Mambo walionayo watu Allah hayabadilishi mpaka wabadilishe yaliyokuwa katika nafsi zao. Tubadilike ili tubadilishiwe hizi hali tulizokuwa nazo, na ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wa kweli ziko wazi. Sasa ikiwa ahadi ziko wazi, tatizo ni nani? Yani Allah anadanganya? Hasha, hasha. Subhanallah, ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Allah hawezi kudanganya. Waman asdaqu min Allahi qila waman asdaqu min Allahi haditha. Hakuna mkweli wa mazungumzo kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Tatizo ni sisi hatuko kwenye viwango. Hilo ndio tatizo. Viwango vyetu vya kustahiki kusaidiwa haviko katika utaratibu wake. Ni viwango duni, yani ni zero. Na ndio maana zile ahadi za kusaidiwa hazijathibiti kwetu. Kwa hiyo wajibu wetu tubadilike. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Angalia hizi ayat. Allah amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu, amewaahidi waumini. Wewe ni muumini? umetimiza vigezo na masharti vya waumini, waamilu salihat, na wakafanya matendo mazuri, wewe na mimi tunafanya matendo mazuri, kwa maana ya kwamba yako mazuri tunayafanya kwenye dini hii na yale mabaya tunayawaacha. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Tunafanya yale mema kwa kiasi chetu na yale mabaya yote tunajikataza nayo. Jiulize alafu ujibu majawabu. Amewaahidi waumini wenye kufanya amali njema, ashahidu la yastakhlifannahum fil ardh, katika ahadi ambazo watu wamepewa, atawatawalisha wao katika ardhi, watakuwa ndio watawala. Zikaendelea ahadi nyingine kemkem mbele ya aya hii, ahadi nzuri nzuri za kuwafurahisha waumini, ikiwemo kusimama tauhidi. Tauhidi itasimama. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, watakuwa wakiniabudu mimi hawatonishirikisha na chochote. Ulimwengu utakuwa ni wa tauhidi na shirki itakuwa haina nafasi kwa kupewa nguvu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna masharti kule: imani ya kweli, matendo mema. Na hayo ndio mafundisho ya kitabu cha Allah na sunna za mtume na njia ya salafu. Ndiyo dini hiyo. Walakad katabna fi zabur min ba'di dhikr anna al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun. Yani ahadi zote kwenye Qur'an, ardhi inarithiwa na waja wema, watu wa ibada walio wema. Sasa ndugu zangu, narudi katika maneno yangu, nataka pakiadhiniwa nimwachie ndugu yangu. Ujumbe wangu nimeufunga funga, siwezi kumaliza, mambo ni mengi, hayawezi kuisha. Lakini kwa ufupi, naomba mnielewe kwamba kizibo ambacho kimeifunika amani kutokana na hatari ya ukafiri, kushindwa na maadui, upotevu kwa shambuli zake zote, ni kufuata kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa barabara waliopita masahaba zake. Tukiviacha vitu hivi, kizibo kinafyatuka. Tumeviacha, dini kongwe ya asli haipo kwa kiasi kikubwa. Kizibo kimefyatuka, ukafiri umetawala, tumeshindwa, upotevu kila kona. Tumrudie Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyaandama mafundisho ya mtume wake, hali tulizokuwa nazo zitabadilishwa. Muda huu nimeongea sana, ni saa 2:13. Sasa shekhe wangu aliniambia ni adhana, basi watu waadhini, alafu kisha baada ya hapa mimi sitoendelea kuongea, naye mwenzangu hapa Abu Halima naye angalau aliniambia mimi nitengeneze njia, yeye atakuja kuongeza na saa zake kidogo, na ndugu yangu aje hapa kutoa mchango wake. Lakini yangu ni haya, namuomba Allah ayatilie baraka na kabuli, yapate kueleweka kwa ndugu zangu Waislamu na kwa Waislamu wenzetu ambao yatawafikia, yaweze kuleta athari katika nyoyo zetu, na sisi tubadilike katika kuyaandama haya, bali tuwe ni wajumbe wa kufikisha ujumbe huu kwa waliokuwa nyuma yetu, kwa kuanzia na watu wa karibu na sisi, familia zetu zituelewe, wajue mwelekeo wetu, watu wabadilike, kisha walio karibu na wewe, ndugu, jamaa, marafiki, majirani, wahakadha. Mabadiliko haya yanahitaji utendaji. Utendaji makini, hayahitaji jazba na kukurupuka. Na ndio maana da'wa yetu inawalingania sasa kuanza hatua ya kwanza ya mabadiliko, kuusoma huu Uislamu, muyajue haya mafundisho ya kitabu na sunna, na hiyo njia ya wema. Ndio maana mashike zetu hawa wako hapa kwa ajili ya kuwasomesha. Hiyo ndio hatua ya kwanza ya mabadiliko. Ndugu zangu, tutaishia hapa. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.